Ah şehadet şirini tülber dilimin evini ez nahvazım maledini ser şehadetim kuştini gelet birin güneyimin mavi çava behalimin gelek birin günahımın mavi çava behalimin teni tüyi halas yamın debes vere ver şehadet teni tüyi halas yamın debes vere ver şehadet Ah şehadet şirini tülber dilimin evini ez nahvazım maledini ser şehadetim kıştini Tekesek nehişli doramın ma kayken geye ve hıtamın Tekesek nehiştli doramın ma kayken geye ve hıtamın Debes cibin da khaziyamın Debes vere ver şehadet Debes cibin da khaziyamın Debes vere ver şehadet Ah şehadet şirini, tülber dilimin evini, ez nahvazım maledini, ser şehadetim kuştini. Demek nezi demek duril ben damınen hefti huri. Demek nezi demek duril ben damının hefti huri. Te ez heştim çavin giri, debes vere ver şehadet. Te ez heştim çavin giri, debes vere ah şehadet. Ah şehadet şirini, tülber dilimin evini, ez nahvazım maledini, ser şehadetim kuştini. Jihin karat kuştini, te'deki valav hinda buni. Jihin karat mirini ta'daki valav hinda buni Tujme hayatu jini Debes vere ver şehadet Tujme hayatu jini Debes vere ver şehadet Ah şehadet şirini, tülber dilimin evini, ez nahvazım emredini, ser şehadetim kuştini. Ez nahvazım emredini, ser şehadetim kuştini.